الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة محمد چل رہی تھی اور اس کی آخری آیت کی تفسیر رہ گئی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ها انتم ها اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, ہاں وہ تم ہی ہو کہ جو بلائے جاتے ہو, جنہیں دعوت دی جاتی ہے تاکہ تم خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں. فمنکم من یبخلو, تو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ, اور جو بخل کرے تو محض وہ اپنی جان پر بخل کرتا ہے. واللہ الغنی, اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے. وانتم الفقراء, اور تم سب محتاج ہو. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہیں اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ دعوت کبھی وجوبی طور پر ہے اور کبھی استحبابی طور پر. وجوبی طور پر کے مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خرچ کرنا ہم پر واجب قرار دے دیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے زکوٰۃ میں خرچ کرنا, قربانی میں خرچ کرنا, فطرے میں خرچ کرنا, ایسی ہم پر کفارے وغیرہ لازم کیے, حج کے لیے خرچ کرنا, پھر اگر دم وغیرہ لازم ہو جاتا ہے اس راہ میں خرچ کرنا, نان نفقہ ہم پر بہت سو کا واجب رکھا ہے. زوجہ کا نان نفقہ شوہر پر ہے, چھوٹے نابالغ بچوں کا باپ پر ہوتا ہے. اسی طرح اگر محتاج والدین ہیں, محتاج بھائی بہن ہیں, ان کے نان نفقے بعض صورتوں میں واجب ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خرچ کرنا ہم پر وجوبی طور پہ لازم کر دیا ہے. اور بعض خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے نفلی اعتبار سے ہوتی ہے, یعنی وہ ہم پر واجب نہیں ہے. اور یہ ہر وہ پیسہ ہے جو ہم اللہ تعالی کی طرف سے واجب کیے بغیر صرف اس کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں یا اپنے آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو, دعوت دی جاتی ہے. تو آپ کو بتایا کہ دعوت وجوبی طور پر بھی ہے, استحبابی طور پر بھی ہے. وجوبی طور پہ جو دعوت دی جاتی ہے اگر اسے قبول نہ کیا جائے, یعنی اس کو جہاں اللہ نے خرچ کرنا واجب قرار دیا ہے خرچ نہ کیا جائے تو ہم گناہگار ہوں گے. بعض صورتوں میں بلکہ اکثر صورتوں میں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے, ورنہ گناہ صغیرہ تو ہی ہے اور آخرت میں گرفت ہوگی. اور جو استحبابی طور پہ اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا حکم دیا, یعنی نفلی مقامات پہ ہم خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے, وہاں پہ خرچ کرنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے. کریں گے تو درجات کی بلندی کا سامان ہے, نہیں کریں گے تو گناہگار بہرحال نہیں ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُوا, تو تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے, بخل آپ کو بتایا تھا قلبی کیفیت کا نام ہے, کہ جس مقام پہ خرچ کرنا شریعت کو محبوب اور مطلوب ہو اس مقام پہ پیسے کو یا مال کو یا کسی نعمت کو خرچ نہ کیا جائے, اسے بخل کہتے ہیں. اب اگر کہیں پہ خرچ کرنا واجب تھا وہاں پر اگر نہ خرچ کیا تو یہ تو بہت ہی زیادہ مذموم ہے اور بہت ہی برا ہے, تو اس پر آخرت میں گرفت بھی ہے, عذاب بھی ہے. اور جس مقام پہ خرچ کرنا مستحب تھا, افضل تھا, نفلی طور پہ خرچ کرنا تھا, وہاں پر بھی اگر ہم پیسہ کو روک لیں گے تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اور یہ جو بخل ہم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر بھی بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نفلی اعتبار سے صدقہ کرنے کو انسان ناپسند کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے مال کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے, وہ مال کو اپنی ذات سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا. تو پھر یہی آہستہ آہستہ مال کی محبت اسے فرائض کے سلسلے میں مال خرچ کرنے سے بھی روک دیتی ہے, اور وہ اللہ کی راہ میں ان مقامات پہ خرچ کرنے سے بھی رک جاتا ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنا فرض یا واجب ہوتا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں پھر یہ نوافل میں خرچ نہ کرنا اسے فرائض اور واجبات کے مقام پر خرچ کرنے سے بھی روک دیتا ہے اور وہ آخرت میں قابل گرفت ہو جاتا ہے. اس لیے بخل انتہائی مکروہ چیز ہے, شدید ناپسندیدہ وصف ہے جس سے بچنا ہم پر لازم ہے. بخل کا مطلب سیکھنا, اس کی علامات کو جاننا, اسے اپنے سے دور کرنا یہ ہم پر لازم ہے. اس کو فرض عین قرار دیا ہے علماء اسلام نے, کہ اگر کوئی اس کو نہیں سیکھے گا، یعنی جو قلبی احوال ہوتے ہیں کہ جن پر توجہ نہ کرنے کی بنا پر انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان تمام احوال کی مکمل طور پہ معرفت حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے بخل ہے، آپ کو تعریف بتائی کہ جس مقام پہ شریعت کو خرچ کرنا محبوب اور مطلوب ہو اس مقام پہ خرچ نہ کرنا بخل ہے، جہاں پر خرچ کرنا فرض واجب تھا وہاں خرچ نہیں کیا یہ بخل عذاب کا سبب بنے گا، اور جہاں پہ خرچ کرنا فقط نفل تھا وہاں خرچ نہیں کیا تو یہ بخل شریعت کو ناپسندیدہ تو ہے، گناہگار بہرحال نہیں ہوں گے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی غور و تفکر کرے کہ جو جہاں جہاں خرچ کرنا فرض واجب ہے وہاں خرچ کرتے ہوئے میرا دل تنگ تو نہیں ہوتا، مجھے پریشانی تو نہیں ہوتی، مجھے خرچ کرنے کے بعد افسوس سا محسوس تو نہیں ہوتا کہ یار میں نے خرچ کر دیا اتنا پیسہ نکل گیا۔ تو اس طریقے سے اگر یہ، یا پھر مطلب خرچ کرتے ہوئے ہزاروں دلائل ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں یہ پیسہ بچا لوں گا تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، خرچ کروں گا تو تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اتنا بڑا اماؤنٹ نکل جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح اگر مال کی محبت کی بنا پر انسان مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے تو یہ بخل کی علامات ہیں۔ اس کی بڑی مذمتیں ہیں، جیسے یہاں پر بھی ایک ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاں فرض یا واجب ہے خرچ کرنا وہاں پر بھی خرچ نہ کرے تو یہ دخول جنت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور بھی اس پہ بے شمار وعیدیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جب یہ بخل غالب آتا ہے تو انسان بہت ہی زیادہ مطلب کنجوس ہو جاتا ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پر، اس طرح بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دور کرنے کا طریقہ ایک ہی واحد ہے کہ انسان خوب خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں جہاں جہاں فرض واجب ہے پہلے سیکھے کہ وہ کہاں کا خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور کس انداز سے کرنا چاہیے، وہاں پہ خرچ کرے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے بھی اس بات کو بیان فرماتے تو ہمارے لیے کیا مجال انکار ہوتی، لیکن آپ نے باقسم ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، یعنی صدقہ مینز اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حصول ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، تو جب ہم یہ کریں گے مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اب بظاہر تو مقدار کم نظر آتی ہے، مثال کے طور پر یعنی کم ہوتی نظر آتی ہے، مثال کے طور پر میری جیب میں 100 روپے ہیں، کسی نے مانگے میں نے 50 روپے دے دیے تو 50 تو کم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں مزید عطا فرما دیتا ہے اور بے تحاشا برکت دیتا ہے۔ 50 خرچ کریں گے 50,000 آپ کے پاس آ جائیں گے، کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، تو کبھی بھی صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ ہاں جو روکتے ہیں مال اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کرتے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا مال ان کے پاس رکے گا نہیں، خرچ تو ہوگا ہی ہوگا وہ، لیکن یا تو بیماری میں جائے گا، ایکسیڈنٹ میں جائے گا، ڈھاکہ پڑ جائے گا، فیکٹری جل جائے گی۔ ایسے ایسے لوگ ہمارے پیش نظر ہیں جو اربوں روپیہ اپنے پاس رکھا، اتنا پیسہ ہے کہ حساب و کتاب ہی نہیں، لیکن غریب کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ایک دم ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے، فیکٹری جل جاتی ہے، کروڑوں روپے کی فیکٹریز جل جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، لیکن یہ فیکٹری کا جلنا اسے عبرت نہیں دلواتا، وہ اس سے درس حاصل نہیں کرتا، بلکہ بعض وقت اتنی بدبختی غالب ہوتی ہے کہ بخل میں اضافہ ہوتا ہے، وہ حساب کرتا ہے ہو 2 کروڑ کی فیکٹری جل گئی تو اب اور زیادہ مجھے شیڈول ٹائٹ رکھنا پڑے گا، اب میں اور بیجا خرچہ نہیں کروں گا تاکہ یہ پیسہ کور ہو جائے، تو وہ خرچ یہ نہیں اس پہلو پہ غور نہیں کرتا کہ یہ پیسہ روکنے کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں مال ہلاک ہوتا ہے یہ زکوٰۃ روکنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اکثر جو انسان کا مال ہلاک ہوتا ہے جل کر ڈوب کر، تو یہ زکوٰۃ روک لینے کی بنا پر ہے۔ جو ارب پتی آدمی ہے اس کی کروڑوں میں زکات نکلے گی، کروڑ پتی کی لاکھوں میں نکلے گی، لاکھوں کی ہزاروں میں نکلتی ہے، لکھ پتی کی ہزاروں میں زکات نکلتی ہے. تو ایک کروڑ، دو کروڑ، دس کروڑ زکات اگر نکل رہی ہو تو پھر آدمی اماؤنٹ پہ غور کرتا ہے، دس کروڑ زکات. حالانکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہی نہیں تھا، یہ تو اصل میں غریب کو دینا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اس کا ذریعہ سبب بنا کے غریب کی امانت آپ کے حوالے کر دی تھی. گویا کہ بغیر اللہ کے کہے یہ بات ثابت شدہ تھی کہ یہ تمہارے پاس غریبوں کا مال ہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں اور تم غریبوں کو پہنچا دو. تو اگر آدمی اس پر غور و تفکر کر لے کہ جو مال میں غریب کو دے رہا ہوں، کسی شرعی فقیر کو دے رہا ہوں، یا جس مقام پر خرچ کرنا ہے اس مقام پہ خرچ کر رہا ہوں، تو حقیقتاً یہ میرا مال تھا ہی نہیں. یوں سمجھے کہ یہ تو اصل میں اسی کا حق تھا، اسی کا مال تھا جو اللہ نے وقتی طور پہ امانتاً میرے پاس رکھوا دیا تھا اور مجھے وہاں پہنچانا تھا. اب دیکھیے نا، اگر آپ کی امانت کسی کے پاس رکھی ہو، مثلاً آپ مجھے دیں کہ بھئی یہ ایک کروڑ روپیہ ہے، یہ غریبوں تک پہنچانا ہے، اور میں اس ایک کروڑ کو سامنے رکھ کر جل رہا ہوں، کڑ رہا ہوں کہ یار اب میں غریبوں کو دے دوں یہ ایک کروڑ روپیہ، اور آپ میری اس کیفیت پر مطلع ہو جائیں، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ افسوس ہے آپ پر، یہ آپ کا ہے ہی نہیں مال، یہ تو میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ غریبوں کو پہنچا دیں، اور آپ اسے سامنے رکھ کر جل رہے کڑ رہے ہیں. جب میرا مال ہے، میں اس کو پہنچانا چاہتا ہوں، میں نہیں جل رہا کڑ رہا، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو بالکل معقول بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے غریبوں کا مال آپ کو عطا فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کو غریب تک پہنچا دو، تو آپ کیوں جل رہے کڑ رہے ہیں؟ یہ مال تو آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو غریب کا مال ہے، اور حقیقتاً یہ پہلے اللہ کا مال ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا مال وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے. تو آپ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بن کر اور دوسرے کے مال جو دوسرے تک پہنچانا ہے اس میں بیچ میں بیٹھ کر افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے اتنا سارا مال نکل گیا، وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ تو غریب کا مال ہے. جس نے اس پوائنٹ پہ غور و تفکر کیا، اس کے ہزارہ وساوس دور ہو جائیں گے، اس کے ذہن کو ذہنی سکون حاصل ہوگا، یعنی سکون حاصل ہوگا، اور وہ انشاءاللہ بخل کی لعنت سے بچے گا. تو بخل کا علاج خرچ کرنا ہی ہے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا بخل دور ہوگا، اور اس کامل یقین کے ساتھ خرچ کیجئے کہ جتنا خرچ کریں گے وہ خود ملے گا. آگے شاید فرمائے وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو بخل کرتا ہے تو محض وہ اپنی جان پر ہی بخل کرتا ہے. تو دیکھیں نا، اب یہ آدمی اگر خوب خرچ کرے گا تو آخرت میں اس کو آزادی ملے گی، بلند درجات ملیں گے، اور اگر وہ روکے گا پیسہ تو آخرت میں قابل گرفت ہوگا اور بہت سارے درجات سے اور جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے. تو بتائیے، وہ اپنے آپ کو یہ پیسہ روک کے محروم کروا رہا ہے یا اپنے آپ کو غنی کر رہا ہے؟ تو یقیناً وہ اپنے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے محروم کروا رہا ہے. تو پھر یہ کنجوسی حقیقتاً وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی کر رہا ہے، وہ کسی اور کے اوپر یہ کنجوسی کا اظہار نہیں کر رہا یا اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اس سے اپنی ذات کو ہی محروم کر رہا ہے. یہ پیسہ تو عارضی ہے، آپ یہاں فوت ہوں گے، یہ پیسہ سارا یہیں پر رہ جائے گا، آپ کے ورثاء اس پر عیش کر رہے ہوں گے، آپ کا پیسہ تو گیا ہاتھ سے. اب جو پیسہ یہیں رہ جانا ہے، اس کی بنا پر آخرت کے درجات کو فراموش کر دینا یہ غیر مناسب ہے. خوب خرچ کرنا چاہیے اور بالکل گھبرائے بغیر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائے گا. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو. یعنی اب یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر تم یہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اس محتاجی کی بنا پر تم سے طلب کر رہا ہے. اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو مال طلب کرتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ فرماتا ہے جہاد میں خرچ کر دو، یہ غریب کو دے دو، فلاں کو زکوٰۃ ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کو دو، بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کرو، اپنے جو تمہارے ورکرز ہیں، نوکر ہیں، امپلائے ہیں، ان کو تم دو تنخواہیں صحیح وقت کے اوپر اور صحیح انداز سے دو. اگر یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اپنے حبیب کے ذریعے اس نے بیان فرمایا، تو بتائیے کوئی ایک پیسہ بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے خزانے میں جمع کر دو، میری ذات کے لیے دو؟ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں، جو کچھ دے رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کے طرف سے درجات کے حصول کے لیے حقیقتاً ہم دے رہے ہیں. وہ تو خود محتاج نہیں، وہ غنی ہے، وہ تو ہمیں مزید عطا فرمانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس نے ہمیں غریبوں کی امداد کا، غریبوں کی تکلیفیں دور کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا. وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو. تو اب دیکھیں سمجھا رہا ہے، کتنے پیارے انداز سے اللہ نے سمجھایا کہ تم محتاج ہو. اگر تم عرب پتی ہو، اس کے باوجود تم محتاج ہو. کس طرح محتاج ہیں؟ اخروی معاملے کے اعتبار سے کہ وہاں پہ تمہاری دولت تو ہوگی نہیں، سب کے سب یہیں رہ جائے گی، اب تم وہاں پہ فقیر ہو گئے، قبر کے اندر خالی ہاتھ ہی جانا ہے. کروڑ پتی سیٹھ صاحب بھی قبر کے اندر لیٹیں گے تو ایک سفید کفن کے اندر لیٹیں گے، اور اس کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی जिसके अंदर कुछ हीरे भर के ले जाएं, और ले भी जाएं तो बेकार है। तो इसलिए सेठ साहब भी उसी कब्र में रहते हैं, उसी कब्रिस्तान में होंगे जिस कब्रिस्तान में गरीब फकीर भी लेटा होता है। वहां जब पे जाके दोनों की मुलाकात होगी तो दोनों के अंदर इस एतबार से कोई फर्क नहीं होगा कि दोनों मुर्दे हैं, दोनों ने एक सफेद कफन ओढ़ा हुआ है बगैर सिला हुआ। दोनों आमने सामने बिठा दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं कर सकता कि ये सेठ साहब है और ये गरीब आदमी है। तो वहां पर फकीरी, फिर मैदान महशर में इंतहाई मोहताज इंसान की कोई उसके पास साजो सामान नहीं होगा। तो अल्लाह ने इशारा फरमाया कि तुम वहां पर फकीर हो, मोहताज हो, गरीब हो, तो उस गुर्बत को दूर करने के लिए क्या कर रहे हो? जैसे दुनिया की गुर्बत दूर करने के लिए रात दिन मेहनत है, तो उखरवी गुर्बत, उखरवी मोहताजी, उखरवी फकीरी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हो? ये समझा दिया गया कि फिर उसके लिए भी तुम मेहनत करो। और उस फकीरी और गुर्बत को दूर करने का एक ही तरीका है, दुनिया में अल्लाह की रजा की खातिर खूब माल खर्च करना, तो वहाँ की गुर्बत और फकीरी दूर हो जाएगी। वरना यहाँ सेठ साहिब बनकर कितनी ही आप झूठी इज्जत हासिल कर लें, इसको झूठी में इसलिए अर्ज करता हूँ, ये झूठी आर्जी इज्जत हमेशा झूठी होती है, क्योंकि इसमें दवाम नहीं होता, इस्तेमरार नहीं होता। तो इंसान धोखे में मुब्तला हो जाता है और समझता है कि शायद अभी दायमी तौर पर रहेगी, लेकिन मौत का एक झटका सारी इज्जत समेट कर ले जाता है, और कब्र के अंदर इंसान वही मतलब एक आम इंसान की तरह ज़मीन पे पड़ा होता है। उख असल इज्जत है आखरत की इज्जत, मैदान महशर की इज्जत, और उस इज्जत को आप पैसे से नहीं खरीद सकते कि यहाँ पे आप बुकिंग करवा लें कि मैदान महशर में जो सबसे ऊंचा दर्जा है उसके लिए अभी से मेरी बुकिंग कर ली जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ, उसकी बुकिंग होगी नेक आमाल से, तकवे से, परहेजगारी से। इन्ना अकरमकुम इंद अल्लाही अतकाकुम, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तकवा इख्तियार करने वाला है। और तकवा परहेजगारी यही है कि ज़ाहिर व बातिन को गुनाह से बचाना, नेक आमाल इख्तियार करना, अल्लाह ताला के फ़र्ज़ और वाजिब को पूरा करना, उसी की एक सूरत पैसा खर्च करने के अंदर भी आती है या इसकी शक्ल में ज़ाहिर होती है। तो इसलिए खूब पैसा खर्च करना चाहिए ताकि आखरत की मोहताजी से इंसान बचे। वह इन ततवल्लव, और अगर तुम मुँह फेरोगे, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तो तब्दील कर देगा अल्लाह तबारक व ताला एक ऐसी कौम को जो तुम्हारे अलावा होगी। सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, फिर वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। यानी अगर तुम अल्लाह के राह में खर्च नहीं करोगे, बुखल करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें हलाक करेगा, तुम्हें वफात दे देगा, तुम्हें दुनिया से रुख्सत कर देगा, दूसरों को लेकर आएगा जो तुम जैसे नहीं होंगे। वो खूब खर्च करेंगे, वो तुम जैसे नहीं होंगे, वो खूब खर्च करेंगे और अल्लाह के दराजात को, अल्लाह की बारगाह से दराजात को हासिल करेंगे। तो मालूम ये हुआ कि अगर हम बुखल करेंगे तो ये हमारे लिए दुनिया से मिट जाने का सबब बन जाएगा, कि ज़ाती एतबार से तो वैसे हम मिट जाएंगे, कब्र में जाना ही है, नाम भी कुछ भी नहीं होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए, नामो नमूद के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा की खातिर खर्च करना चाहिए, तो इंशाल्लाह दराजात आखरत के भी होंगे, दुनिया के भी होंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।